فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. Basi hawakuamini Musa isipokuwa baadhi ya vijana vya kaumu yake kwa kumwogopa Firauni na wakuu wao wasiwatese, kwani hakika Firauni alikuwa jeuri katika nchi na kwa yakini alikuwa miongoni mwa waliopita kiasi. Waqala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Na Musa alisema, enyi watu wangu, ikiwa nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu, basi mtegemeeni yeye ikiwa nyinyi ni Waislamu. Faqalu ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lilqaumiz zalimin. Wakasema, tunamtegemea Mwenyezi Mungu. Ewe Mola wetu mlezi, usitufanye wenye kutiwa misukosuko na hao watu wa madhalim. Wanajjina bi rahmatika min alqaumi alkafirin. Na utuokoe kwa rehema yako na watu makafiri. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa li qaumikuma bi misra buyuta waj'aloo buyutakum qiblatan wa aqimus salata wa bashshiril mu'minin. Na tukampelekea Musa na ndugu yake wahyi huu, watengenezeni majumba watu wenu katika Misri na azifanyeni nyumba zenu ndiyo mahali mwa ibada, na mshike sala na wabashirie waumini. Waqala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati ad-dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarau al-adhab al-alim. Na Musa akasema, Mola wetu mlezi, hakika wewe umempa Firauni na wakuu wake mapambo na mali katika maisha ya dunia, hivyo wanapoteza watu na njia yako. Mola wetu mlezi, yafutilie mbali mali yao na zifunge nyoyo zao wasiamini mpaka waione adhabu chungu. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun. Mwenyezi Mungu akasema, maombi yenu yamekubaliwa, basi simameni sawa sawa wala msifuate njia za wale wasiojua. Wajawazna bibani Israila al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idha adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana min al-muslimin. Tukawavusha bahari wana wa Israeli, na Firauni na askari wake wakafuatia kwa dhulma na uadui. Hata Firauni alipokuwa anataka kuzama akasema, naamini kuwa hapana Mungu ila yule waliyemwamini wana wa Israeli, na mimi ni miongoni mwa walionyenyekea. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin. Ala, sasa, na hali uliasi kabla yake na ukawa miongoni mwa mafisadi. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Leo basi tutakuokoa kwa mwili wako ili uwe ishara kwa ajili ya walio nyuma yako, na hakika watu wengi wameghafilika na ishara zetu. Allahu Akbar, Allah